Bagaikan langit tak berkelap tentara di alam pikiranku yang kelam. Tak tampak titik sinar kedamaian yang menerangi tatap kenyataan. Kau datang membawakan drama.